kompestacja. I witam, mówi Kamil Cebulski z tej strony. Już się przełączamy i dzisiaj, jak zwykle we wtorki o 21.00, rozmawiamy o wolności i rozmawiamy z bardzo wolnymi ludźmi, najwolniejszymi, można by powiedzieć, bo z przedsiębiorcami, tak? Gdzie mamy 6 wrzesień, a dzisiaj rozmawiamy z dwoma przedsiębiorcami, z Krzyśkiem i z Tomkiem. Jesteście z nami? Pozdrawiam, Tomek. Jesteśmy bardzo wolni. Bardzo wolni jesteśmy, tak? Bo to jest najwolniejsze radio w internecie. I dzisiaj rozmawiamy o najlepszych biznesach. Znaczy najlepsze biznesy, bo to mi się takie biznesy najbardziej podobają. Czyli takie biznesy, jak to można w sumie powiedzieć, które nie są sexy. O. Trochę teraz mnie teraz Tomek z Krzyśkiem teraz będą nożami dźgali. Ale co? Tomek z Krzyśkiem założyli sobie po prostu sklep zoologiczny. Tak, i tak? Tych sklepów już mają 4. Z tego co wiem. A jak wy chcecie sobie je zobaczyć, to możecie sobie zajrzeć na stronę zielonezo.pl, aczkolwiek nie jest to sklep, nie są to sklepy internetowe, tylko takie zwykłe stacjonarne sklepy zoologiczne. No i co, chłopaki? Opowiadajcie, jak to się robi, że się jest właścicielem 4 sklepów? Jak to się robi? To może tutaj Krzysiek z tej strony, może ja próbowałem kiedyś założyć sklep z komputerami, ale mi nie wyszło, przyznaję się. A, no bo te komputery, to kto to się ta zna na komputerach? Na zwierzątkach się wszyscy znają. No wiesz co? Ja na przykład chciałbym wiedzieć, jak kreta zabić, bo ryje mi strasznie kreta. Kreta, wiesz co, mi od razu przychodzi zupełnie co innego do głowy niż zoologia, ale mogę wymyślić coś o krecie. Trzeba najpierw wydobyć ziemi. Dokładnie. Dobra, chłopaki, to co? Jak żeście w ogóle wpadli na siebie? Skąd pomysł? No to znaczy, słuchajcie, no, bo ludzie wymyślają, wiecie, 10 Facebooka, jakieś tam, wiecie, napędy kosmiczne. Kiedyś dostałem projekt, żeby sfinansować projekt statku kosmicznego o napędzie jonowym na przykład. No tak, takie różne ludzie pomysły wymyślają, a wy po prostu sklep ze zwierzętami. Więc jak na to wpadliście? Więc generalnie poznaliśmy się w ogóle w taki dosyć banalny sposób, bo na studiach mieliśmy wtedy okres, kiedy chcieliśmy cały świat uzdrowić. A co studiowałeś, Krzysiu? Dlatego poszliśmy studiować teologię. O! Chcieliśmy zostać biznesowe katechetami. Podejście, widzę. Bardzo. No, na tych studiach byliśmy takimi właśnie, zgodnie z tytułem tego radia, trochę kontestatorami. Mhm. W bardzo pozytywnym znaczeniu oczywiście. Oczywiście. Bo to słowo nie ma negatywnego znaczenia, to wiecie. Jeszcze. Oczywiście. Ale co, już na studiach myślałeś o otwarciu biznesu? Więc tego bardziej to jest pomysł Tomka tak naprawdę. Ja się dołączyłem do jego pomysłu. No to Tomek opowiadaj, no co ty będziesz opowiadał? Mhm. Tomek, no jak to było? Znaczy to było tak, że ja przez wiele lat nie miałem pracy. Znaczy robiłem wiele różnych rzeczy, ale nie była to praca. W sensu stricte, że zarabiałem pieniądze i płaciłem podatki. I tak przez prawie do 30 to było tak, że organizowałem sobie różne zadania. Robiłem coś tam zupełnie, to było poza taką działalnością typu opodatkowaną. No i kiedy te studia robiłem, patrzyłem, że te studia tak naprawdę nie idą w kierunku jakiegoś takiego odkładania sobie emerytury. No zobaczyłem, że to jest straszne. Ja się zacząłem bać, kiedy byłem na 4 roku studiów, że tak naprawdę mam tyle lat, moi koledzy już dawno opłacą składki ZUS, a ja nic. Znaczy zupełnie. Co, że bałeś się, że ci nie idą lata pracy do emerytury? Tak, naprawdę. To była jedna z głównych motywacji, dlaczego szukałem pracy, która by mi odkładała, która by była pracą opodatkowaną. Ja. To jest jej... To był jeden z takich motywów. Ja się nie przyznaję do tego. To był jeden z motywów, ale to nie do końca tak. Ja od samego, bo to Krzysiek może opowie, od dziecka zajmowałem się zwierzętami. Aha. I to była taka moja pasja, którą dosyć dobrze rozwijałem przez całe życie. Tu rynek Gorzowa mnie bardzo dobrze zna, jak ktoś słucha, to pozdrawiam. Nazywa się Tomek Dobies. Każdy, który zajmował się zoologią, mnie zna na tym rynku. Byłem w tym dobry, ale nigdy studiów nie podjęłem w tym kierunku. Nie zrobiłem nic, żeby to było jakoś oficjalne. To skąd się ta teologia wzięła? A to bardziej z relacji z Bogiem, z wiary, a teologia wyskoczyła po drodze. Aha, aha. to Krzysiek może opowiedzieć, jak było z teologią, ale z teologią było tak, że w pewnym momencie życia powiedziałem, muszę zacząć coś robić poważnie i ja wcześniej zarabiałem już duże pieniądze, robiłem bardzo duże rzeczy, ale nigdy to nie było tak, że to była stała praca, stałe zarabianie pieniędzy. Na przykład pomogłem dwóm osobom w Gorzowie założyć sklep zoologiczny i je prowadziłem nawet te sklepy, ale nigdy nie myślałem, że ja mogę sklep zoologiczny robić. To jest dla mnie, mówiłem, no znałem się na tym, coś tam wiedziałem. Była to moja pasja, miałem bardzo dużo wiedzy takiej ogólnej, ogólnozoologicznej, bardzo szczegółowej, bardzo dokładnej. Znałem wszystkie sklepy, wszystkich właścicieli, oni mnie bardzo dobrze znali, od 6 roku życia mnie znali, więc to było 20 ileś lat. Ale co, ale poczekaj, bo interesowałeś się zoologią i tak dalej, no ale co, musiałeś coś robić, nie wiem, ryby łowiłeś albo, nie wiem, jakieś hodowałeś jakieś psy w domu? Nie, no ja robiłem wszystko, co jest możliwe robienie w zoologii, tak? A więc hodowałem wszystko, co było możliwe. Miałem wszystkie możliwe książki, jakie były możliwe, dostępne na rynku i robiłem wszystkie ekstrawaganckie rzeczy, których chyba nie robili moi koledzy. Czyli co, jesteś jednym z takich freaków, którzy mają, nie wiem, tarantule w pokoju albo, nie wiem... Znaczy, tacy ludzie, którzy kolekcjonują zwierzęta dla tego, żeby się pokazać, to generalnie oni nie osiągają zbyt wiele, tak? Ja bardziej jestem naukowcem, ja hodowałem, analizowałem, opisywałem, jeżeli tak mogę powiedzieć, to Tomek miał na przykład w domu kilka tysięcy świerszczy. To takie trochę jest ekstrawaganckie. Na ilu metrach kwadratowych? Na niecałym jednym, bo to była szafa 90 na 50. Więc... Jak ty spałeś w tym? Ale to już był biznes. To już był biznes, który z pół metra kwadratowego przynosił 4000 miesięcznie. I to nie kłamie. Absolutnie stał w moim pokoju w 2000 roku. Szafa otwierana z dwoma drzwiami, 90 cm długa, 60 szeroka, więc to było pół metra kwadratowego, przynosiła miesięcznie 4000 w 2000 roku. Ale co, sprzedawałeś to po prostu do sklepu zoologicznego? No ja to wywoziłem do Warszawy, Warszawa wtedy kupowała ode mnie, a więc... Świerszcze. Tak. Świerszcze. To świerszcze najciekawsze, że rozmnożyły się te kilka tysięcy z 6 świerszczy, które moja żona, jeszcze wtedy nie żona, przywiozła Tomkowi. I on te świerszcze, nie wiem jak on to zrobił, pobudził je czy coś i one się rozmnożyły. Czy powiedz, że to były same samce na przykład, nie? To była ciekawostka. Na tym polega właśnie cały fenomen tego, znaczy fenomen, może nie będziemy siebie nazywać fenomenami, tak? Ale polega na tym, że jeżeli coś dla mnie jest tak to jest ważna idea, że jeżeli coś dostajesz i przyłożysz do tego bardzo dużą siłę, energię, pewne działanie, to z tego osiągniesz bardzo duży sukces. Ania, żona Krzyśka przywiozła mi te świerszcze. Oczywiście ja znałem tematykę świerszczy, opracowałem 2 lata pracę naukową na ten temat, że zrobiłem badania 2-letnie na ten temat. Przywiozłem ale to świerszcze. Teologią przecież się interesowałeś. To czy nie? Była teologia świerszczy. Tak, teologia świerszczy. A jeszcze się zapytam, a Ania to wzięła tak z pola te świerszcze, czy tak jak nie, jakieś... ja ją poprosiłem, żeby mi przywiozła z Wrocławia wtedy. Aha, okej. Okay. I było 6, bardzo mało, 6 małych, a okazało się, że tam kilka zdechło i z takich kilku, chyba z 3 sztuk udało mi się tam wyhodować, rozmnożyć. Oczywiście to było dostępne, ja mogłem sobie przywieźć 1000 tych świerszczy, ale chodzi o to, że nie potrzebowałem tak dużo, żeby osiągnąć dużo, nie? Na tym polegało cały taki myk i to dlatego Krzysiek mówi o tych 6, że nie trzeba było mieć 1000 albo kupić od kogoś technologię, tak? Ja można było opracować. Ale wiesz co, Tomku, jeszcze mnie ciekawi pewnie naszych słuchaczy też. Po ile sprzedawałeś takiego jednego świerszcza? Nie, świerszcze są pakowane w Polsce po 24 sztuki. W pudełko takie małe, to jest takie małe pudełko, po czym to może być pudełko? Małe pudełko. Ile takie pudełko, po ile handlowałeś takie pudełko? Pudełko kosztowało wtedy, w 2001 roku w Warszawie w detalu 12 zł. Czyli to ty ja musiałeś 8 tysięcy świerszczy w miesiącu wyprodukować? Dużo produkowaliśmy tysięcy. Tak naprawdę nie pamiętam, musiałem to sobie przeliczyć. To było duże tysiące. Pakowaliśmy tak naprawdę do 1-2 w nocy, żeby nadążyć z wysyłką. A 12 zł kiedyś kosztowało, ja je sprzedawałem po 4 zł. Jak przyszedł kryzys, a więc zalanie czeskim rynkiem, to ja sprzedawałem po 1,80 zł, a w sklepach już były po 6, nie? Ja wtedy już zrezygnowałem z tego biznesu, bo on nie był aż tak ekonomiczny. No i wtedy przeszedłem bo to był 2000 rok, a w 2003 założyliśmy sklep. I co ty wymyśliłeś, żeby się zająć handlem? Sklep? Tak, sklep to był taki pomysł letni i zrobiłem bardzo szaloną rzecz. Powiedziałem, że nie można mieć sklepu, jeżeli się tego dobrze nie opracuje, i zrobiłem sobie biznesplan. To krzyk jest świadkiem, jak robiliśmy biznesplan. Zaczęliśmy biznesplan w sierpniu. Bardzo długo go robiłem, opracowałem bardzo dużą książkę, pojechałem do wszystkich dużych miast w Polsce obejrzeć wszystkie sklepy zoologiczne możliwe, jakie są, jak działają, co robią, jakie są tendencje. A byłeś w Jędrzejowie? Opisałem to, to był 2002 rok. Co jest w Jędrzejowie? No się spytałem, no, mówiłeś, że jeździłeś po wszystkich sklepach zoologicznych. Nie, nie, to, nie, to jest taki ogólnik. Tak, ale w tym jednym nie był. To jest taki ogólnik. Znaczy byłem w takich sklepach, które dla mnie wtedy robiły wrażenie i wydawało się, że można od nich wziąć coś fajnego. I stworzyliśmy tak naprawdę w Gorzowie coś zupełnie innego niż wszystkie inne sklepy, dlatego że zrobiliśmy to na właśnie na bazie takich obserwacji, analiz i takiego biznesplanu, który potem nam się zrealizował tak naprawdę, może Krzysiek powiedzieć, jak on nam się zrealizował prawie w 100%. Czytamy tą książkę dzisiaj i patrzymy, jak to możliwe, że to się zrealizowało. Ale najśmieszniejsze to jest to, że my obserwowaliśmy 100-metrowe sklepy, a zrobiliśmy je na 20 m². To Krzysiek może coś opowiedzieć, bo to były śmieszne rzeczy. Nie, mam klaustrofobię, ja wspominam to źle. Ale coś źle, znaczy, wspominasz. Było tak, że to był Gorzów Wielkopolski, 124 tysiące mieszkańców i było 14 sklepów zoologicznych, tyle jest, ile jest dzisiaj, tam specjalnie nie wzrosło. I każdy z właścicieli sklepu, bo ja ich znałem, mówili mi, że absolutnie na rynku gorzowskim nie zmieści się żaden sklep zoologiczny. A co ci mieli właściciele mówić? Nie ma możliwości, ale to nie były relacje tylko obce, to były relacje takie bardziej znajomościowe, takie bardziej przyjaźnie niż no, te relacje. No wiesz, że z rodziną to się wychodzi na zdjęciach najlepiej. No zdecydowanie. No dobrze, ale co? Ale ty pomimo tego założyliście ten sklep, pomimo tak, tego. Tak, to było właśnie, trochę ta teologia miała do czynienia z tym. Dlatego, że ja byłem przekonany, że ja to zrobię i zrobię to dobrze. To trochę Bóg miał, może nie wiem, czy powinienem to w tym programie mieszać Boga do tego. I to, dawaj. Nie wiem, czy coś mogę kontestować, ale Boga akurat nie kontestuję w swoim życiu. I wydawało mi się, ja wiedziałem, że mam to zrobić, bo miałem takie pragnienie, marzenie. Trochę to, co robimy, tak naprawdę opieramy na właśnie na tym, co dostajemy z góry. Na marzeniach, na pragnieniach, na wizjach pewnych. I mówimy, okej, okay, ja widzę to, że to się uda. Ja wiem i zrobiliśmy to i to się udało. To się udało genialnie, że tak powiem. Naprawdę nam się udało genialnie, było to tak niesamowite, że my się cieszyliśmy, obserwując, jak to rozwija się pomimo naszej nieudaczności. Znaczy, to nie, znaczy byliśmy udaczni, ale po prostu nie byliśmy doświadczeni. Zupełnie zaczęliśmy coś od zera na wariackich papierach i to genialnie się rozwijało. No właśnie dlatego, że wiedzieliśmy, że to nie jest tylko taki nasz pomysł, nie? Że to wynikało jakby... Było osadzone na moim zaangażowaniu, Krzyśka zaangażowaniu, ale też miało swoje takie podstawy z góry. Jasne. No moja dobrze, teologia, czyli Tomku, no. Wiemy, że ty jesteś maniakiem tych zwierząt i to nam już udowodniłeś. A Krzysiek, co ty robiłeś w tym biznesie? Ja mam zawsze trudności z odpowiedzią na te pytanie. Ja jestem raczej maniakiem ludzi, jeżeli tak to mógłbym określić w odróżnieniu. Bardziej to tak było, że ja zawsze byłem raczej taką duszą towarzystwa i to powodowało, że ja po prostu zostałem na początku sprzedawcą, najzwyczajniejszym w świecie sprzedawcą. Niestety moja znajomość była żadna wtedy zwierząt, a przynajmniej niewielka, więc też się uczyłem wszystkiego od początku. Ja byłem sprzedawcą, z czasem jak się to zaczęło rozwijać, zabierałem się za takie rzeczy jak faktury, jak zamówienia. Z czasem doszło do jakiejś takiej, nie wiem jak to nazwać, bycie menadżerem, kierowanie trochę tą siecią. Ja przede wszystkim przebywałem z ludźmi. Ściągałem trochę ludzi do sklepu, ściągałem w takim sensie, że bardzo zawsze dobrze jakoś umiałem się dogadać z różnymi ludźmi. Ściągnęliśmy wszystkich naszych znajomych do sklepu. No to może jeszcze nie było takie dziwne, ale część z tych znajomych na przykład później zostało sprzedawcami. Pracowało, no przez te blisko 8 lat sporo naszych znajomych i nie tylko znajomych. To jest przestroga dla wszystkich zakładających firmę. Żeby tak, nie brać... Nie bardzo... zatrudniaj za bardzo znajomych. Bardzo piękna idea, nie wypaliła w żadnym aspekcie. Niestety żaden znajomy, którego zatrudniliśmy, to nie był najlepszy pomysł. Przepraszam, może ktoś nas słucha. Nie, no ja bym może aż tak nie negował i było wielu wspaniałych sprzedawców i ludzi, którzy byli i którzy nadal nimi są. Natomiast no, faktem jest, że mieliśmy trochę ideę taką, że fajnie by było, jakby to była taka wspólnota ludzi, którzy się znają i to będzie nie tylko biznes, ale taka rodzina. No natomiast się okazało, że no, czasami mamy różne podejście do różnych rzeczy i to, że ktoś jest fajnym przyjacielem, może przyjacielem za dużo, jest fajnym znajomym, fajnym kumplem, nie musi być dobrym pracownikiem, albo może być pracownikiem takim przeciętnym sobie. Dokładnie, więc ja się generalnie zajmowałem relacjami z ludźmi. Ja cały czas gdzieś w tych relacjach nadal siedzę i myślę, że to jest w dużej mierze taka moja rola takiego łącznika pomiędzy Tomkiem, który ma często genialne myśli, ale ma problemy z, żeby inni to zrozumieli. Ja trochę pośredniczę przy tym, żeby oni to dobrze zrozumieli i co więcej, jeszcze się tym zafascynowali. O, no to już, czyli ty jesteś ten, który nam tutaj sprzedaje. To powiedz nam, mój drogi, dlaczego tak ci nie pasował ten 20-metrowy sklep? Bo tak skomentowałeś to tak, że to było, że strasznie to wspominasz. Tak, może trochę bardziej był to żart, niż tak bardzo mi nie pasował. Natomiast 20 metrów ja dzisiaj kojarzę, ponieważ mamy jeszcze jeden taki sklepik w jednej galerii handlowej, który ma 20 metrów. Mi się strasznie źle w ogóle pracuje w takich miejscach, gdzie praktycznie jak wyciągniesz ręce, to masz z jednej strony ścianę i drugiej strony ścianę. A to już bardziej kwestia pewnie jakiegoś gustu, ale mi się zawsze źle pracowało, chociaż w kwestii ekonomicznej zawsze lepiej się opłacało mieć taki mały sklep. No, ale wiesz co, w jednym sklepie byłeś sam, ja na przykład jak rozkręcałem firmę, to na 16 metrach było nas 7 osób i każdy miał biurko z komputerem. To nazywaliście się sardynki, tak? I potrafiliśmy tam paletę książek dziennie przypakować niekiedy. No to gratulacje w takim razie. Ja bym nie miał takich chyba zdolności. Ale się dało. Dobrze, no ale moi drodzy, czyli co? Założyliście sklep. No i co? Zaczęliście działać i co? Sukces od razu? Założyliśmy sklep, w którym wszystko było inaczej. Wszystko było inaczej niż we wszystkich sklepach zoologicznych. Przykładowo, co takiego było inne? Na przykład nie było zwierząt u was. O. Nie. Małpa sprzedawała, a to mówię sobie. Inaczej to znaczy, że ten sklep wyglądał pod każdym aspektem. Jak ludzie znali sklepy zoologiczne, to był inny. Po pierwsze, była prosta rzecz. W żadnym sklepie w Gorzowie nie było kasy fiskalnej i nie było czytników kodów kreskowych. To banał, może dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Nie było czytników kodów kreskowych. Nie było wag elektronicznych. To 20 zł kosztuje. Dzisiaj. 2003 rok w Gorzowie byliśmy pierwszym sklepem, który miał czytnik kodów kreskowych. Byliśmy pierwszym sklepem, który miał... I zwierzęta miały kody? Proszę? Zwierzęta miały kody? Takie rybki? Tak, na rybki szczególnie było trudno nalepić, bo się taśma odklejała. Żadnych. Nie no, żartujemy, ale co, takie, nie wiem, techniczne, takie, nie wiem, może profesjonalne podejście, to było znaczy, to? To znaczy, branża zoologiczna w tamtym czasie, ja myślę, że teraz to się trochę na lepsze zmieniło, ale w tamtym czasie była strasznie i jeszcze raz strasznie zacofana. Także to, o czym my mówimy, co powinno być normalną rzeczą wtedy dla ludzi, to była nowinka z Ameryki wręcz. No, dziwne to takie, ale tak to właśnie było. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka główna rzecz, jak się wchodzi do sklepów zoologicznych, takich profesjonalnych, to jest regał akwarystyczny. I ten regał akwarystyczny u nas był zaprojektowany przeze mnie. On był w zupełnie innej konwencji. Takich regałów w Polsce się nie robi. One są tylko w naszych sklepach. One się robi się w Niemczech. Był bardzo fajny dla każdego znawcy. On był czymś niesamowitym. Bardzo ładnie, estetycznie, ale też bardzo praktycznie zastosowany. I my zmieściliśmy na 4 metrach długości regału kilkadziesiąt, chyba 60 malutkich zbiorniczków, gdzie w sklepie mieściło się na takim przestrzeni 12. A więc mogliśmy umieścić setki gatunków ryb. Mieliśmy 150 gatunków ryb na bieżąco, gdzie w innych sklepach nie było to możliwe. To były takie drobiazgi. Zrobiliśmy tak, że wprowadziliśmy systemy, ja jestem zwolennikiem systemów zakupowania towarów. Dogadywaliśmy się z firmą, że mówimy, albo wprowadzamy wasz cały towar, albo żadnego. I kupowaliśmy każdy towar, nawet po jednej sztuce, ale mieliśmy wszystko. Mieliśmy każdy drobiazg i to było tak, że co tydzień my wyprzedawaliśmy w miesiącu nasz cały sklep i musieliśmy codziennie dokładać towary. Było masakra. Przez pierwszy rok pilnowaliśmy, żeby każdy towar był. Każdy z asortymentu. Nie mogło nic zabraknąć. Po prostu tak dbaliśmy o klienta. To było takie oczko w głowie, że musimy mieć wszystko, z danego asortymentu, jeżeli to rzeczywiście się sprzedaje. I to się świetnie udało, po prostu to było tak genialne zagranie, że to spowodowało, że nagle te tłumy ludzi z Gorzowa zaczęło przychodzić do nas. To było naprawdę zagranie, kilka takich rzeczy. To duży było... wybór, tak? To asortyment, tak? Czego większość sklepów nie oferowało i dzisiaj w Polsce na przykład sieciówki oferują asortyment, ale też nie do końca. My dzięki zaangażowaniu temu, że na to postawiliśmy, przyciągnęliśmy ludzi. I jeszcze jedna taka rzecz, która dziś już jest standardem, a wtedy nie było, to, że weszliśmy w produkty premium, a więc produkty wyższej klasy, droższe i lepsze, gdzie na 2004 roku zupełnie to była niesamowita nowość. Ja to opisywałem w biznesplanie, to jest opisane, gdzie teraz dziś standardem są produkty premium. Ale kiedyś tego nie było i na Gorzowie my mieliśmy zawsze mieliśmy najnowsze produkty i jako pierwsi wprowadzaliśmy... Czyli byliście drodzy, jednym słowem. Tak. Bardzo drodzy. To prawda. Na początku byliśmy tani, ale to ja powiem, zdradzę, jak rzeczywiście słuchają nas młodzi ludzie, którzy sobie wyobrażają, jak to założyć firmę. Ja się modliłem w 2004 roku. Średnia pensja wtedy takiego pracownika to było chyba 600 zł, takie w Gorzowie. Nie mówimy o Warszawie. I ja się modliłem, mówię, ja bym chciał zarabiać 600 zł z tego sklepu. To zupełnie przerosło moje oczekiwania, ale o czym ja chciałem powiedzieć, o finansach. Zaraz, to czemu no ja właśnie, no bo wy tak mówicie o tym towarze, ja już się miałem was pytać o pieniądze. Skąd mieliście pieniądze na ten towar? No bo to tak od razu się zatowarować, no to kupa kasy. Znaczy, ja wziąłem pieniądze z Urzędu Pracy. O. To były pieniądze... I starczyło? Nie. No nie, nie starczyło. Rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie. Każdą złotówkę, którą mieliśmy, odkładaliśmy w towar. No to co, no to kiedy się te pieniądze pojawiały? No bo to mówisz o takim zatowarowaniu, że no to jednak no, kupę kasy kosztują, takie akwaria czy ryby. Nie do końca, nie do końca. Znaczy tak 20 metrów szło zatowarować z tych pieniędzy. Po roku czasu mieliśmy tak wypchany sklep, że nie mogliśmy już tam nic włożyć. Tam się nic nie mieściło. Po prostu już nie mogliśmy inwestować więcej. Już odkładaliśmy wszystkie pieniądze i obroty nasze rosły tak naprawdę lawinowo. Do dziś patrzymy na tą charakterystykę wzrostu obrotów, ona jest gigantyczna, tak? To jest gigantyczny wzrost z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, więc przerośliśmy obroty sklepów tych malutkich, tych dużych sklepów w Gorzowie, tak? Doszliśmy po roku czasu, doszliśmy do najwyższych obrotów w Gorzowie, w tym malutkim 24-metrowym sklepie. No to gratuluję, bardzo szybko, żeście przejęli rynek. Ale o to, co ja chciałem powiedzieć z tymi... Co chciałeś powiedzieć? Z tymi zarobkami. Jak to jest? Nie pamiętam. No to sobie... wspomnę. Niech Krzysiek coś powie ciekawego, bo było dużo ciekawych rzeczy. Na pewno o tych relacjach. Na przykład, co było ważne z relacjami? To, na co postawiliśmy, to na rozmowę z klientem. Dla nas było ważne, żeby... To jest też mój pomysł. Sądzę, że Krzyśka też było. Znaczy, to jest coś, co zauważyliśmy. Że kiedy klient przychodzi do sklepu, to nie rozmawialiśmy o tym, co chce kupić. Jak przychodzisz do sklepu i mówisz, proszę dwa pomidory i chleb, to my nie rozmawialiśmy, dobrze, ma pan tu chleb taki i taki, pomidory chce pan duże czy małe. My rozmawialiśmy, jak tam pana zwierzę, jak się nazywa, jak się czuje. I to by nie było takie sztuczne, tylko to było prawdziwe. I tak naprawdę się okazywało, że po jakimś czasie ludzie przychodzili, nas pamiętali, rozmawiali, mówili, że jego pies tak, a jego świnka tak. Ludzie przychodzili i rozmawiali, zostawali przy ladzie, się tak śmialiśmy, cieszyliśmy z tego, że ludzie przychodzili jak do przyjaciół. Krzysiek może coś o tym powiedzieć. I ludzie stali godzinami, rozmawiali, tak wymieniali się ci ludzie, ale czuli się bardzo dobrze. To sprawiało taką atmosferę, że ci ludzie powracali do sklepu, bo czuli się bezpiecznie w nim i czuli się bezpiecznie i poznani, że oni byli znani. No to zapytajmy się może Krzyśka, co on sądzi, bo jak on mówi, że on był głównie sprzedawcą, to pewnie miał wielu takich klientów ciekawych, z którymi musiał godzinami rozmawiać. No czasami musiałem, czasami lubiałem. No faktycznie byli różni ciekawi klienci. Faktem jest to, że bardzo wielu z tych klientów potrzebowało relacji po prostu i oni znajdywali ją, to co mówił Tomek. Ja zawsze z chęcią wysłuchiwałem różnych rzeczy, sam opowiadałem różne rzeczy, także moją pierwszą taką nieznajomość w ogóle branży jakby zasłaniałem tym, że po prostu rozmawiałem z ludźmi o wszystkim. A ludzie się zdarzali naprawdę dziwnie. Kiedyś pamiętam, przyszła taka dziewczyna, która opowiadała, że na jakiejś imprezie widziała, kiedy weszła do łazienki, jak jakiś bóbr obierał kartofle i się pytała mnie, czy to jest prawda. No, różni ludzie się zdarzali, ja jej mówiłem, żeby nie paliła za dużo tego bobra w łazience. No to, natomiast dziewczyna to mówiła tak całkiem poważnie, że ja tak stałem i na początku myślałem, że ona sobie ze mnie jakieś po prostu jaja robi. Natomiast okazało się, że ona to całkiem poważnie potraktowała i tak aż później nie wiedziałem, jak ją traktować, bo zadawała mi jeszcze kilka takich różnych dziwnych pytań. No, a poza tym zawsze sklep był pełen różnych najdziwniejszych rzeczy, które się wydarzały. Na przykład pamiętam, kiedyś mieliśmy tchórzofretkę. Takie bardzo sympatyczne zwierzątko, zawsze się zazwyczaj sprzedaje jako takie małe, miłe, sympatyczne miśki prawie, że. I mieliśmy takiego sympatycznego w cudzysłowie miśka, który bardzo gryzł, po prostu do krwi gryzł. Tak się nic z nim nie dało robić. I przyszło kiedyś pewni ludzie, którzy bardzo chcieli kupić, no po czym pamiętam, że był tam wtedy Tomek i zaczęliśmy mówić, że tylko jest jeden problem, że jego trzeba oduczyć gryzie, on strasznie gryzie. Ale oni mówią, nam to nie przeszkadza, proszę nam pokazać to zwierzątko. No i Tomek wziął to zwierzątko do ręki z takiej ładnej klateczki i to zwierzę go po prostu ugryzło. I trzymało mnie za rękę i krew leciała. Trzymało go za rękę, krew leciała mu z tej ręki. I ja mu mówiłem do Tomka, słuchaj, jak na niego się krzyknie, to on opuszcza, bo ono się wtedy zawsze wystraszało. A Tomek położył się na ziemi kolanami na podłodze i zaczął szczekać, nie wiem dlaczego, na te zwierzę biedne. Ci ludzie bardzo się dziwnie na to patrzyli. Ja po prostu się ukryłem za ladą i się śmiałem, bo nic innego mi do głowy nie przyszło. Ale ci ludzie po prostu kupili te zwierzę, co mnie do dzisiaj zadziwia. Ja też bym kupił. I zastanawiam się, jak długo ona tam pożyła, albo jak długo ta rodzina pożyła może przy tym zwierzęciu. Także mieliśmy wiele bardzo zabawnych sytuacji przez kilka lat. No to rzeczywiście. Słuchajcie, moi drodzy, bo już do połowy audycji dochodzimy. Ja tylko powiem, że słuchacie kontestacji i dzisiaj rozmawiamy z Krzyśkiem i z Tomkiem, którzy mają kilka sklepów zoologicznych, głównie w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach. I jeżeli macie ochotę, to dzwońcie do nas 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. Jak macie ochotę zadać jakieś pytanie, komentarz, to śmiało strzelajcie. A ja się was pytam, moi drodzy, no to dobrze, udał wam się jeden sklep, to skąd wzięliście taki pomysł, żeby zrobić od razu całą sieć, a nie zostać przy tym jednym sklepie? Tomek? No, pomysł sieci wynikał troszeczkę z dynamizmu rozwoju naszych też przyjaciół i pracowników. Okazało się, że pracownicy, bo ja, jak mówiłem, ja na początku modliłem się, żeby mieć 600 zł wynagrodzenia. To się udało. To mi się udało, tak. To mi się udało. Ale... I ZUS masz? Proszę? Masz ZUS? Mam ZUS. Okazało się, że jeden z naszych pracowników był tak zafascynowany naszą firmą, że znalazł nam lokal handlowy, który był 100 razy większy. Nie, 50 razy większy. Miał 100 metrów kwadratowych. Nie, za chwilę. 5 razy większy. A 5, przepraszam. Tomek ma taką trochę megalomanię, to musiał wybaczyć. I on był bardzo niedaleko naszego punktu. Ja go nie widziałem. To było 50 metrów, 100 metrów koło nas. Teraz mamy, to jest nasz największy sklep w województwie generalnie. On ma 200 metrów w tym momencie. Więc może nie... No, na pewno w Gorzowie. I nasz pracownik mówi, tam jest piękny sklep, duży sklep, może wynajmiemy go na ten sklep, bo tu już się nie mieścimy, będziemy mogli normalnie pracować. On chciał pracować razem z nami. No i tak zdecydowałem się, że rzeczywiście wzięliśmy duży sklep, największy sklep w Gorzowie. Chcieliśmy zrobić samoobsługowy, pierwszy samoobsługowy sklep w Gorzowie. I to się udało, po czym ludzie przychodzili do mnie, czy do nas, do firmy i proponowali, może byśmy tu coś założyli, może coś. I tak naprawdę takim sposobem otworzyłem drugi sklep na innym osiedlu, bo zaproponowała mi to inna osoba, żeby wejść w jakąś spółkę, żeby otworzyć inny sklep. Ja się bardzo bałem na początku, tak naprawdę nie byłem zupełnie obeznany z biznesem, który się nazywa sieć, czy coś większego. Ja zawsze robiłem samodzielnie działania, samodzielnie biznes. Jak coś miałem pod kontrolą, to czułem, wiedziałem, że ja to widzę. No i kiedy otworzyliśmy dwa sklepy, to zachłysnęliśmy się trochę tym i zaczęliśmy szukać wszędzie, gdzie tylko możliwe, sklepów i potwierdzaliśmy, Krzysiek może opowiadać historię, przenosiliśmy się, czy robiliśmy nowe sklepy co rusz, no dużo to nie były, dużo było niedobrych pomysłów, dużo potraciliśmy. Jaki na przykład był niedobry pomysł? Niech Krzysiek opowie. Dawaj Krzysiek. Niedobry twój pomysł. Robiliśmy sklepy na przykład w niewłaściwych miejscach, w niewłaściwym czasie. No to, jaki jest właściwy czas i jakie są właściwe miejsca? Na przykład zrobiliśmy sklep, który był na takim osiedlu, na którym w ten czas mieszkałem, akurat naprzeciw mojego domu, co mnie bardzo cieszyło. Ale uznaliśmy, że będzie to sklep, który z jednej strony będzie służyć jako biuro, jak i taki magazyn dla tej naszej rozwijającej się sieci, a z drugiej strony, żeby on tam przynosił, zarabiał na siebie. Natomiast się okazało, że taki sklep osiedlowy sklepik jest w stanie zarobić na siebie, jeżeli jest tam właściciel i on sobie sprzedaje, to jest w stanie te swoje 600 zł uciułać. Spokojnie. Natomiast okazało się, że miejsca, do których warto uderzać, to te miejsca, gdzie się pojawia po prostu dużo ludzi. Tutaj nie odkrywam pewnie Ameryki. Więc o wiele lepszym pomysłem było to, co później zaczęliśmy robić, to były uderzać gdzieś do galerii, do pasaży handlowych, ewentualnie do centrum miasta, chociaż dzisiaj centrum miasta to już nie ma takiego znaczenia, bardziej galerie handlowe. No ale fakt, że też udało nam się też w cudzysłowie zrobić taki sklepik osiedlowy, który się okazało kompletnym niewypałem był, ponieważ ludzie tam nie przechodzili, a jak ktoś nie przechodzi, no to nie zostawia pieniędzy. Więc tak jak mówię, można takie coś zrobić, jak ktoś se sam robi jeden sklepik i faktycznie jest w stanie się utrzymać, myślę, że bez jakiegoś tam większego problemu. Natomiast przy takim dynamizmie, jaki nam towarzyszył, po prostu musieliśmy już postawić tylko i wyłącznie na miejsca, gdzie jest dużo ludzi i wydają dużo pieniędzy. Czyli galerie. No generalnie tak. Bo z czym to jest związana taka porażka? W takim sklepie zoologicznym to nie tylko towar, ale też wyposażenie. Tam są specjalistyczne regały, różne regały. Tak? Okazywało się, że musiałem zakupić regały. Urządzaliśmy jeden sklep. Potem trzeba było je gdzieś zmagazynować, bo się wyprowadzaliśmy. Musieliśmy to wszystko przenosić. To zajmowało mnóstwo czasu. Ja wtedy już nie mogłem pracować w sklepach. Tak? Musieli być pracownicy. My zaczęliśmy się zajmować zarządzaniem firmą, zarządzaniem tym też, co robimy, tak? Bo było kilka inwestycji udanych, ale kilka też inwestycji, które musimy rozwiązać, tak? To jest dosyć długi, duży proces i taka firma, kiedy to nie jest biznes, który pozwoli na wynajęcie innych firm, na przeniesienie, na przeprowadzkę, na nawet nie mogliśmy sobie pozwolić na stratę regałów czy jakiegoś wyposażenia. To pochłaniało mój czas prawie w całości. To nie było zbyt dobre, bo tych sklepów, które prosperowały, nie miał kto doglądać. I to było tak, że my bardzo dużo się przeprowadzaliśmy. Przetestowaliśmy wszystkie formy zarządzania firmą. Na początku Krzysiek wprowadzał faktury, ale doszło do tego, że on po prostu cały dzień, jak rano siadał, cały dzień wprowadzał tysiące produktów. Ale on po prostu był już zupełnie zmęczony, więc wymyśliliśmy sobie tak, że będziemy mieli jeden centralny magazyn i będziemy wozić towar. Zatrudniliśmy pracownika, który woził po sklepach towar. To okazało się też nie wypałem zupełnie, bo to robią hurtownie. Przyjęliśmy ich rolę i tak naprawdę musieliśmy płacić naszemu pracownikowi jeszcze tym zarządzać. No przetestowaliśmy różne warianty, bardzo dużo wariantów, tak? Kilka lat uczenia się, to jest dosyć kosztowna nauka. No, ale nie żałuję jej, ale gdybym miał kogoś uczyć, to już bym dzisiaj go zupełnie poprowadził, chociaż my się świetnie przy tym, znaczy może nie bawiliśmy, świetna nauka, ale nie proponuję komuś na własnych błędach i na własnych pieniądzach aż tak się uczyć. No właśnie, bo jak tak wcześniej mówiliście o zatrudnianiu znajomych i tak dalej, no to jest po prostu człowiek, który nigdy nie prowadził biznesu, jak otwiera, to no, każdy popełnia jakoś te same błędy. I tylko trudno takiemu młodemu człowiekowi, czy takiemu może niekoniecznie młodemu, ale niedoświadczonemu, jednak posłuchać tej bardziej doświadczonej strony. Czy wy właśnie tak dążyliście do tego i nie dawaliście się przekonać? Bo no, jak przecież mieliście dużo znajomych sklepikarzy, zwierząt i tak dalej, no powiedzieli, że znałeś wszystkich sprzedawców w okolicy. No tak, tylko że to nigdy nie były sieci. Oni nie mieli pojęcia o tym, co już my robiliśmy później, kiedy my weszliśmy w system informatyczny. Ale co, a nie miałeś potem żadnego znajomego, który ma kilka sklepów? Nie. No najbliższe kilka sklepów było w Szczecinie, państwo niedzielscy. I tak naprawdę tutaj region Zielona Góra, Gorzów, to nie jest tak, że są sieci. Do dzisiaj jesteśmy jedyną siecią, chyba jedyną siecią na tym terenie. Do Zielonej Góry weszła sieć. Ale wiesz, nie mówię tylko o zwierzętach, czy w innych branżach. Nie, w innych branżach specjalnie mnie, ja nie osobiście nie miałem znajomych. I to może było problem, że nie mieliśmy takich kontaktów z ludźmi, którzy byli na troszeczkę wyższym poziomie doświadczenia w biznesie, który by nas uchronili od błędów, ale to są błędy też specyfiki tej branży, bo możliwe, że to, co zrobiliśmy, magazyn centralny z dowozem towaru na sklepy, z butami by się świetnie powiódł, bo nie trzeba tak często dowozić butów, jak na przykład drobnego asortymentu zoologicznego, którego mieliśmy kilka tysięcy asortymentu, więc to się okazywało, że w drobiazgach się gubiliśmy, potrzebowało drobiazgów i nie mogliśmy na tym nadążyć, więc inna branża może by sobie zupełnie w tym poradziła i to by był świetny pomysł. No nasza nie sprawdziła się, nie? Mhm. Okej, okay, no ale trzeba było się na błędach nauczyć. No dobrze, ja słuchajcie, sklepów robi się coraz więcej i co dalej? I będziecie szli w sieciówkę jakąś, żeby całą Polskę i cały świat ogarnąć? Czy? Świat chcemy ogarnąć, ale nie sklepami. Nie? Nie. No właśnie, ja myślę o takim dosyć, to co ty mówisz, czy mieliśmy jakichś znajomych, którzy by nas pokazali, tak, jak te rzeczy robić. Właśnie to był problem, że my takich znajomych za bardzo nie mieliśmy i w pewnym momencie było tak, że skorzystaliśmy trochę z takich szkoleń, które to akurat tu już jakby tak trochę prywatnie, to mój brat się tym zajmuje, takim coachingiem. On wprowadził jakby w naszą firmę wiele takiej świeżości, dał nam inny sposób patrzenia na pewne rzeczy. Dzięki takiemu jemu szkoleniu, jego pokazywaniu, co siedzi w naszej głowie, jak powinniśmy działać. No na przykład wtedy stwierdziliśmy, że okej, każdy sklep będzie jakby własną, autonomicznym sklepem, tak? Będzie kierownik, który tym będzie zarządzał i tak dalej. I w tym mniej więcej czasie urodził nam się w głowie taki pomysł, który no dzisiaj już wiemy, że będziemy go realizować i to już bardzo niedługo. Pomysł tego, że to, co dzisiaj już powiem jakby bardziej owoc tego, bo zaczęło się od jakiejś tam prostej rzeczy, bardziej, że to doświadczenie, na którym tyle straciliśmy i pieniędzy, i włosów, możemy przekazać innym, którzy potrzebują takiego doświadczenia. Znamy branżę zoologiczną, dzisiaj już chcemy wejść z takim outsourcingiem, z takimi usługami dla branży zoologicznej, szeroko pojętymi usługami. Stwierdziliśmy, że nie chcemy zarządzać sklepami, wiemy czym to pachnie i jakby nie chcemy w to dalej iść. Jest to może i fajne, ale trzeba by było podjąć się pewnych rzeczy, których już nie chcemy się podjąć, natomiast znaleźliśmy po prostu inną działkę, inną taką niszę, która wydaje nam się jest generalnie niezagospodarowana w tej branży. Co to znaczy usługi w branży takiej zoologicznej? Czy co, będziecie strzygli psy na przykład? Ja chciałem chomiki strasznie, ja lubię łyse chomiki, po prostu uwielbiam, ja jak jestem pyszny z sosikiem. Nie, tak poważnie, usługi znaczą kilka rzeczy. Po pierwsze, usługą jest to, że pokażemy w pewien, nazwę to wirtualny sposób, za pomocą strony internetowej, za pomocą pewnych programów komputerowych, że jak zarządzać sklepem, to jest jedna rzecz, jak dobrze zarządzać sklepem, nie popełniając tych pomyłek, które my popełniliśmy, na przykład szkoleniu pracowników, którzy przychodzą nowym. Myślę, że mamy z tym olbrzymie doświadczenie, bardzo fajne doświadczenie, jak zatrudniać dobrych pracowników, jak ich znaleźć, jak ich rozpoznać, jak ich szkolić. To takie dwie rzeczy, gdy one i tak naprawdę rozbite na części, to już jest bardzo dużo. To mniej więcej są takie na początek. Takie rzeczy, które chcielibyśmy jakoś wprowadzić. No ale to jest raczej mało wspólnego z branżą taką zoologiczną. Znaczy, mamy przygotowane coś więcej z branżą, tylko na dzień dzisiejszy nie chcielibyśmy tutaj opowiadać, okay. Nawet zdradzać wątku tego, co przygotowujemy. Przygotowujemy coś, co nie jest prowadzeniem sklepu zoologicznego, ale pomaga branży. To jest związane z oprogramowaniem lub z internetem, ale bardziej żeby dotrzeć do forma dotarcia. No nie chcę tu opowiadać, jak to wygląda. Jest to bardzo szeroki program wejścia w rynek branży zoologicznej z usługami, z szeroko pojętymi usługami, ale bardziej już dla przedsiębiorców. zupełnie dla przeciwnika. Czyli co? Czyli idziecie w stronę takiego bardziej sexy biznesu niż takiego szarego, przeciętnego. Znaczy wiecie, bo ja zawsze krytykuję takie sexy biznesy, gdzie wiesz, ktoś ma jakiś taki pomysł i mówi, że największą zaletą tego pomysłu jest to, że to jeszcze nie istnieje. Nie wiem, czy dobrze się rozumiemy, ale to, co my przygotowaliśmy, to już istnieje. Znaczy istnieje. Określiliśmy kilka lat, 3 lata pracowaliśmy nad potrzebami rynku i nad tym, co możemy dać do tego rynku. I rynek rzeczywiście tego, co my robimy, potrzebuje, a tego nie ma. Z racji właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, ten czytnik kodów kreskowych, który był pod standardem w jakichś innych sklepach, w Zoologii nie występował. Dziś nie występuje parę rzeczy w zoologii, zupełnie, i mówię w tej poważnej zoologii takiej, która jest osadzona na setkach czy milionach złotych, nie występują pewne rzeczy z racji powolnego rozwoju, tak? Ona jest, zoologia jest trochę zacofana, zawsze jest troszeczkę kroków z tyłu i czeka, tak? Jest pewna nisza i my tą niszę próbujemy zagospodarować. No robimy to, mam nadzieję, że skutecznie, no przygotowujemy dużą rzecz. Ona już jest tak naprawdę zrealizowana. Mamy nadzieję, że za 2 lata będziemy mogli się nią pochwalić. Znaczy, za rok już się pochwalimy nią. I kiedy puścimy kampanię marketingową do tego, czy wpuścimy to na rynek. No a na dzień dzisiejszy to jest jednak nie jest to rodzaj tajemnicy i czekamy, aż będziemy gotowi. No to czyli tutaj sensownie podchodzicie do rzeczy, no bo ja krytykuję przeważnie takie wiesz, pomysły, że jeszcze nikt tego nie wymyślił i będzie super i drugi Facebook i tak dalej. Bardziej wolę takie nudne biznesy, czyli zakładasz sobie po prostu sklep, to co wy zrobiliście, ale doprowadzasz ten sklep do takiej perfekcji, że on pobija konkurencję po prostu. Nie odkrywasz jakichś wielkich gór lodowych nowych, tylko po prostu robisz to samo lepiej, wydajniej, taniej i przejmujesz rynek. A w nowe rzeczy no to możecie wchodzić, ale jak już się jakieś doświadczenie zbierze, to jak wy już ładnych kilka lat w branży jesteście przecież, nie? Zgadza się. No więc tutaj fajnie, że się ze mną zgadzacie, ale słuchajcie, powiedzieliście, że... Jak mówią bratce teolodzy, branża, słuchajcie, branża ta zwierzęca, powiedzieliście, że ma swoją specyfikę i ja no nie byłbym sobą, gdybym o urzędy nie zapytał i o jakieś problemy urzędowe związane ze zwierzętami i z handlem zwierząt, bo teraz wiem, że weszła jakaś ustawa, jak że łańcuch... Przepraszam, jak mnie zaprosisz do programu, to jest taka ustawa, mam nazwiska, imiona i ja chyba nawet wysyłałem kiedyś pismo tutaj do ciebie. Po prostu jest to chora sytuacja, chore ministerstwo, pani, która jest kierownikiem, czy kierownikiem, bo w ministerstwie jest minister, tak, który generalnie podpisuje dokumenty, no nic nie robi, ale tak. sam się nie zajmuje generalnie kształtowaniem ustawy, czy przygotowaniem jej, jej poprawek. I znam, po prostu są chore sytuacje, na szczęście my jesteśmy na zachodzie Polski. W Polsce wygląda tak, im dalej na południe, Kraków i tak dalej, jest bardziej gorąco w zoologii, jest tam więcej zoologii i tam urzędnicy są chorzy. Im bardziej na północ, zoologia jest bardzo ograniczona i urzędników to zupełnie nie interesuje i całe szczęście, że my jesteśmy w Gorzowie na północy. Nasi urzędnicy nie umieją odróżnić żółwia od jaszczurki i ja się z tego cieszę, że oni nie przychodzą do mnie do sklepu, bo ja muszę im interpretować przepisy, muszę dzwonić do ministerstwa i mówić, że niech pani posłucha mnie, bo pani nie jest po biologii w ministerstwie, a ja jestem. Pani nie wie, jak nazwy łacińskie wyglądają, a ja wiem. Pani nie ma pojęcia o rozmnażaniu gatunków, a ja wiem. I niech pani mnie posłucha. Ja pani zrobię tu wykładnie, na czym polega hodowla zwierząt. Pani zrozumie to. Byli u pani ze Związku Hodowców Ptaków. Też pani tłumaczyli. Pani nie zrozumiała. I dopiero pani może zajmować się interpretacją przepisów, bo nasi polscy urzędnicy są mądrzejsi od Holendrów i Czechów, gdzie zoologia jest genialna. Oni chcą być święci od papieża. Po prostu, mają ambicje chłopaki, no. Tak, ja po prostu, to jest temat rzeka, jest genialny, ale nie da się przejść, bo siedzi pani, nie pamiętam. No dobrze, co, ale co? Zapis. Słuchajcie, mieliście ten sklepik 20-metrowy, tam masa zwierząt i co? Przyszedł sanepid i powiedział na przykład, ta jakaś tam rybka jakaś tam ma 3 centymetry sześcienne za mało przestrzeni. Nie, to bardziej jest na zasadzie, że w hodowli, bo później tą hodowlę świerszczy przenieśliśmy do po prostu pomieszczenia innego, gdzie to jest pomieszczenie już osobne i tam też hodujemy różne rzeczy, inne myszy na przykład, ale nie takie szare. To produkujecie też zwierzęta. Produkujemy je, tak. I produkujemy też na przykład pająki, ptaszniki. I jest taki przepis mówiący o tym, że trzeba, że weterynarz musi być przy narodzinach, żeby stwierdzić, że jest to zalegalizowane. Chore przepisy, które zupełnie rodzi się 600 jajeczek i z nich się rodzą ptaszniki, które czasami trudno wyłapić, jak gdzieś się rozlazą. Ja nie wiem, jak tą położną wziąć, skąd jak ona ma to rozpoznać. O której godzinie, które jajko się wykluje, tak? Ja tak powiem, przyszła pani weterynarz, naczelnik weterynarii tutaj z Lubuskiego. Aha. Przyszła do sklepu. Przyszła z drugim panem, bardzo poważna ekipa. Pani bardzo sympatyczna, miła, inteligentna. Na kontrolę, tak? I przyszła pani do sklepu i mówi, patrzy się na parę chybane i ona mówi... Jest taki pająk. Taki pająk. I ona mówi, wie pan co, no ma pan tu młode, ale ja panu powiem tak, przepis jest taki, że ja muszę napisać, że rozpoznaję, że te młode pochodzą od tego gatunku. Niech pan mi powie, po czym ja mam poznać te malutkie, żółte pajączki, że to one pochodzą od tego gatunku. Ten mały pająk jest tego samego gatunku, tak, co rodzice. Tak, że są od tej matki. A rodzenie pająków wygląda tak, że samica składa kokon i przez pół roku ten kokon się inkubuje w takim pudełeczku. A więc jak ona go składa, to już nie wiadomo, czy ten kokon jest od tego gatunku, czy od podobnego, czy od zupełnie innego. Więc nie ma możliwości udowodnienia. Ale nikt w Polsce nie troszczy się o przepis, tylko stworzyli gniot. Jak rodzi suka szczeniaki, no to wiadomo, że ssają cycek i wiadomo, które są. Jak ptak siedzi w budce, no to można poznać. Ale jak rodzi pająk, to nie wiedzą, co z tym zrobić. I we Wrocławiu i na gminie nakładali mandaty, bo po prostu nie było dokumentów, bo żaden weterynarz nie chciał wystawiać dokumentów, że ten pająk się urodził. I ja, na szczęście mnie to ominęło. Pani mnie dobrze zna, ja też panią znam. Nie wystawiła nam tego dokumentu urodzenia, bo ona mówi, że nie wie, co z tym zrobić. Ja dzwoniłem do ministerstwa, dzwoniłem do Warszawy, do ochrony środowiska, żeby nakazali tej pani wystawienie dokumentu dla mnie, ponieważ ja pokazuję tutaj, że to są rodzice. Ale przepis jest taki, że to ona ma ci ewentualnie udowodnić, że to nie jest ten, ale kiedy ty pokazujesz, że to jest od tego, to ona ma ci wierzyć na słowo. Tak generalnie powinno być traktowane. Ona się nie zgodziła z przepisem, powiedziała, że może przyjechać ktoś z Warszawy, wystawić dokument. Ona nie wystawi, bo nie jest w stanie, nie rozumie przepisu, przepis nie jest do interpretacji i nie, generalnie w ministerstwie nikt się nie wie. Takich w zoologii przepisów jest na tony. Na tony. Polskie ustawodawstwo odnośnie zoologii jest chore. To powie każdy człowiek, który się zajmuje zoologią ze zwierzętami. W każdym dziale. Czy to są ptaki, gryzonie, owady. Naprawdę te przepisy są nienormalne. Holandia ma je zrobione genialnie i Czesi świetnie. To znaczy jak? Nie wiem, czemu jesteśmy... Czesi zaakceptowali rozwiązania holenderskie. My weszliśmy do Unii. I Polacy nie uwierzyli chyba, że Holendrzy są w Unii. Ale co to znaczy, że tam wolno handlować, przechowywać gdzie się chce? Nie, to nie o to chodzi. Na przykład w Polsce jest taki mit, że ptaki są przemycane przez granicę. No czasami w telewizji są. Pokazują tak. No to jest mit. Powiem, na czym polega mit. Mit polega na tym, że z Czech ciągniemy ptaki, a w Czechach przepisy są inne niż w Polsce. A więc ptaszek, który się urodził w klatce w Czechach, jak przyjeżdża do nas, to jest przemycany. I w telewizji pani redaktorka mówi, że ten ptak jest przemycany, że to w Ameryce się przemyca ptaki w oponach i tak dalej. Pokazują takie zdjęcia, przebitki, gdzie to jest paranoja, no bo w Polsce, w Europie się nie przemyca ptaków w oponach, bo się nie pozyskuje ich ze środowiska naturalnego. W Europie nie ma ptaków ze środowiska naturalnego, tylko z klatek, z hodowli legalnych. Ale przewożąc falistą lub nimfę z Czech popełniało się przestępstwo. I były takie przebitki, że są przemyte. Teraz powiem, na czym polega problem. Wszystkie ptaki, które są... To troszeczkę biologii. Każdy gatunek, który jest mutacją, a więc jest kolorowy, nie wygląda tak jak w naturze. Na przykład kogut, tak? Kogut na podwórku nie jest dzikim kogutem, tylko jest kurą domową. I to wszyscy o tym wiedzą, tak? Tak jest. A więc nie jest gatunkiem dzikim. Papuszka falista, papuszka jakakolwiek inna, w większości to są mutacje. Gatunki niewystępujące w naturze i to widać gołym okiem. Nasi urzędnicy, Związek Hodowców Ptaków napisał nawet takie pismo piękne, żeby wyjaśnić ministerstwu, że to tak jest. I Czesi uwzględnili tak. Wszystko, co nie jest gatunkiem naturalnym, więc nie pochodzi z natury, jest dopuszczone bez rejestracji, bez niczego, ponieważ widać oczywiście, że kolorowa papuszka, która jest już zmutowana, nie jest możliwe, żeby ją pozyskać z natury. A więc jest dopuszczona bez dokumentów. A w Polsce się nie chciało i oni wszystkie ptaki, wszystko, co jest w handlu, wrzucili na listy zagrożone, a więc wszystko, czym się handluje, jest zagrożone. Czyli czekaj. Jeżeli taki Tomek Dobies sobie zrobi krzyżówkę, nowy gatunek papugi, to ten nowy gatunek papugi od razu trafi na listę zagrożonych gatunków. Nie, może nie tak. Wszystkie papugi generalnie, większość jest w mutacjach. Rzadko które nie są w mutacjach. Większość te kury domowe. Jest biała kura, brązowa, ale to nie jest gatunek dziki. To są mutacje. I to wszyscy o tym dobrze wiedzą, tak? Że to nie jest dziki. Dziki to jest taki, który jest w naturze, tak? To jest dzika forma, tak? No tak. A to wszystko, co się wyhoduje, pekińczyk, spaniel i tak dalej, to nie są dzikie psy, tak? Tylko mieszanki to są, jakieś. To są, tak, dokładnie. I te ptaki też są mieszańcami. To są mutacjami. I teraz w Czechach zrobili tak, że wszystkie mutacje nie podlegają rejestracji, a więc może ją hodować Kowalski i sprzedawać do sklepów, tak? A w Polsce zrobili tak, że nie rozróżnili mutacji od dzikich gatunków, tylko w Polsce tak jest. I wrzucili wszystko do jednego worka, że każdy gatunek trzeba rejestrować. I no dobrze, ale wiesz, z drugiej strony zwierzę to zwierzę, no nieważne. Nie, no właśnie nie. I teraz tak, w Czechach jak weszliśmy do 2005 roku, weszły przepisy, to wszyscy hodowcy, którzy w domu hodowali ptaki, a takich jest większość tych domowych hodowców, stąd się pozyskuje ptaki, w Polsce zostali przestępcami, bo nie mieli zarejestrowanych gatunków. Oczywiście według prawa mogli to zrobić, ale wymagało to zapłacenia. I teraz trzeba było zapłacić 26 zł na przykład za papugę, która kosztowała 20 zł. Każdy, to też jest oczywiście, pisałem do ministerstwa, każdy z hodowców w Polsce, jakich jest kilka tysięcy, popukał się w głowę i powiedział, wie pani co, ja nie będę płacił teraz za moją hodowlę kilkuset złotych za to, że wy chcecie jakieś durne papierki za mutację, i nie rejestrowali. A na rejestrację był tylko rok. Po roku, jak się nie zarejestrowało tych ptaków, to one były wykluczone z obrotu. I teraz ja mam na przykład barabandę, której nie mam zarejestrowanej, ten ptak jest incognito w Polsce, bo nie można już nic z nią zrobić. Absolutnie nie można nic, nie można jej zarejestrować. Musisz mogę jej hodować, nie mogę jej sprzedać. Absolutnie nie można z tym ptakiem zrobić. Ale zaczekaj, to każda taka papuga, nie wiem, ma jakiś paszport swój, tak jak tak, krowy, musi numer. Mieć dokument pochodzenia. Ja i to jest pierdzie. Tak, w Czechach nie potrzeba tego, a w Polsce potrzeba. Dlatego, że polskie ministerstwo tego nie zmieniło. Ale pani z ministerstwa mówi, że tak naprawdę na legalizację, na zmianę tego przepisu trzeba jeszcze poczekać 2 lata. No jak więc przez 2 lata wszyscy będą przestępcami, te ptaki są... Więc tak, urząd ma obowiązek nałożenia mandatu i skierować sprawę do kolegium z powodu tego, że przepis jest chory. I tak naprawdę w Polsce się dzieje. No to nieciekawe rzeczy tutaj opowiadasz. No to są świetne rzeczy. Jakby taki program zrobić z takimi hodowcami, to oni by już powiedzieli po prostu, no to są tak bajki. Się tam. I to jest o tyle, że my jesteśmy z północy, nas zupełnie to nie dotyczy. Pani z Urzędu Ochrony Środowiska, mam nadzieję, że nie słucha nas, nie odróżni jednego ptaka od drugiego, nawet jakby mi pokazał 2 zupełnie z innych kontynentów. Więc ja się cieszę, że ona, jak zobaczył mnie gatunek, który moją barabandę, to on powie mi, że to jest falista i tutaj nic nie trzeba, ona w to uwierzy. To już zjadła arbuzów. Tak, więc zupełnie to jestem szczęśliwy z tego powodu, ale są to chore rzeczy. Ci biedni weterynarze, ponieważ mają obowiązek właśnie rejestracji tych wszystkich gatunków, bo to weterynarze teraz mają obowiązek rejestracji tych, robienia tych kart do tych wszystkich gatunków, więc muszą te dokumenty pochodzenia wystawić i niestety ci weterynarze też nie wiedzą, jak interpretować te przepisy, bo przepis jest chory, tak? No właśnie jak mówiliśmy o tych pająkach, jak odróżnić, że to pochodzi od tego gatunku na przykład, nie? Nie wiem, może nagranie wideo, jak składa jajka, o. Tak, no można, no, ale te jajka trzeba by wtedy ponumerować i pomalować, żeby nie można było podłożyć, nie? No tak. No to rzeczywiście absurdy, ale godzią absurdy po prostu. Gdyby był taki program, że rzeczywiście byśmy mieli porozmawiać poważnie już, ja bym się przygotował na przykład już z nazwiskami czy z dokumentami, ustawami do tych, to jest bardzo ciekawa rzecz. Tak naprawdę to wymaga jakiejś interwencji społecznej, bo na przykład mi Związek Hodowców Ptaków nie ma, sam na 2 tam naczelników, nie ma sił do tego, żeby porozmawiać z ministerstwem. Wysłali już pisma, wysłali kilka propozycji. No było jakieś tam spotkanie, ale oczywiście była grupa Salamandra, grupa ekologów, którym się wydaje, że nasz kraj powinien być inny niż Holandia, że bardziej restrykcyjny, nie wiadomo czemu. Pewnie graniczymy z Brazylią i dużo ar przemycamy. I nic się nie daje załatwić, tak? I nie, ustawa jest zbyt droga, zbyt kosztowna, i wydaje się zbyt niepotrzebna, to jest zbyt duży margines. To jest margines. Czyli w ogóle. Co, ogólnie nie opłaca się w Polsce hodowla. Nie, hodowla to jest pasja, to akurat mówimy o pasjonatach, no, tak? To są hobbyści bardziej niż biznesmeni, więc większość hodowców ptaków, czy większość hodowców wszystkich innych zwierząt to są hobbyści. A więc tu zahaczamy o związki hodowców, związki hobbystyczne, a nie biznesowe hodowle. Ale wiesz co, ostatnio była głośna taka ustawa, która mówi, że psy mogą być uwiązane tylko 12 godzin na przykład i łańcuch nie może być krótszy niż 3 metry. Tylko tam nie podali, ile ma ważyć taki łańcuch. Więc... No, na szczęście to nie ta część. W której części pies ma być uwiązany? To też by było ważne. A co powiesz o takich po prostu ustawach ochraniających zwierzęta? Znaczy ustawy ochraniające zwierzęta, generalnie, bo to jest Ministerstwo Ochrony Środowiska, powinny chronić dobro zwierząt i gatunki chronione. Na przykład gatunki, które żyją w Polsce, większość z nich jest chronionych i ja zupełnie jestem za. Ale no, nie chroni się gatunków, które żyją, nie żyją w naszym klimacie, ich się nie chroni pod względem takim, jak się chroni nasze krajowe, tak? Jak się chroni pustułkę, sokoła czy orła, to tych gatunków się nie chroni. No, występują paradoksy, dlatego że ludzie no, nie rozróżniają pewnych rzeczy. Świadomość czy wykształcenie ludzi, którzy zajmują się ustawami, no, dla mnie daje dużo do życzenia, bo kiedy ja rozmawiałem z panią z ministerstwa, która jest kierownikiem działu, departamentu, ona naprawdę no, rozmawiała ze mną jak... ja bym chciał porozmawiać z ministerstwie, które się zajmuje departament w ogóle rejestracji, Departament Dokumentów CITES, Konwencji Waszyngtońskiej, żeby ta pani miała znajomość, że na przykład jest systematyka, że są gatunki, że gatunki należą do rodzajów, że to wygląda tak i tak, żeby miała chociaż biologię skończoną na poziomie szkoły średniej. Ta pani niestety, jak mnie słucha, nie miała pojęcia. I to był kierownik działu. Ale to może właśnie ciesz się, że lepiej, żeby nie miała pojęcia, to nic mądrego nie wymyśli dzięki temu, tak? Bo tak to, no tak, tylko że no właśnie to, że nie wymyśla tak mądrego, to ja mam papugę, która jest nielegalna. Ona czeka do śmierci, bo ja niestety udaję, że ona jest zarejestrowana, chociaż nie mogę już jej zarejestrować w Polsce. No nieraz miałem takie, jak miałem bardzo złe dni, no mówię, chciałem pójść do urzędu z taką papugą i mówić, albo jej ukręcę teraz łeb, bo umiem to zrobić, albo ją, nie wiem, dam państwu będą się zastanawiać, co z tą papugą zrobić, bo nie można jej zarejestrować, nie można nic zrobić z taką papugą. Co państwo w ogóle, no, co, czemu służy w ogóle ustawa? Ustawy powinny chronić gatunki i zwierzęta i dobro. Z jednych takich ustaw przyszło do nas pani, była raz wizyta sanepidu i pani powiedziała, że musimy utylizować padnięte chomiki. Utylizacja, nie wiem, czy Krzysiek pamięta. Bardzo dobrze to pamiętam. No to dawaj, tak, to opowiedz, to było śmieszne. Jak to znaczy, co to znaczy utylizować? Znaczy co, pogrzebać? No właśnie, ja się pytam co, no i powiedziano, że trzeba iść do zakładu utylizacji i utylizować to ileś tam kosztuje, złotych. No ale ja rozumiem, że wy te chomiki dajecie pająkom. I jest naturalne wśród komików, że jak się wrzuci kilka do klatki, to one się pogryzą. Jeden drugiego no, dosłownie zeżre i zostaje taka malutka skórka, taka na 2 centymetry. I ja się zapytałem z tej osoby, która tam była, to akurat to pan był, ja się pytałem, czy ja to mam utylizować. On mówi, według prawa tak. I po czym mnie zaczął straszyć jakimiś różnymi nazwiskami, które na szczęście nic mi nie mówiły, bo może bym się nawet wystraszył. Jak ja mam to utylizować? I on mnie pytał, co ja z tym robię, więc ja mówię mu o tym, no, że takie rzeczy zakopujemy, wywalamy, no bo co z taką skórką mogę zrobić? No dać pająkowi albo wężowi, o. Realia sklepu zoologicznego są takie, że dziennie umiera kilka do kilkunastu lub kilkaset, na przykład w przypadku ryb, kilkaset zwierząt. No musielibyśmy być stałymi członkami chyba zakładu utylizacji. Albo założyć tak, zakład. Zrobimy na zakładzie utylizacji, lubię to. No więc to był jeden przepis, który chciał po prostu wejść w naszą branżę. Mam nadzieję, że nie wszedł w Polsce nigdzie indziej, znaczy do sklepów zoologicznych i ktoś z poczucia obowiązku nie chodził do zakładu utylizacji, wyrzucać martwego królika, chomika czy czegokolwiek podobnego. To, że zwierzęta zdychają w transporcie, to jest norma w zoologii. Tu ochrona środowiska pewnie, czy ekolodzy by się bardzo oburzyli, że jak może króliczek zdechnąć w sklepie zoologicznym. Jest to norma. Norma tygodnia. Zdycha tych zwierząt dosyć dużo i to nie z zaniedbania, ani nie z złych warunków, po prostu jest to transport i to są tysiące zwierząt, gdzie no, niestety jakiś tam procent ich odpada. No, niestety bywa. A słuchajcie, jeszcze tak na ostatnią chwilę, jakbym na przykład chciał jakieś egzotyczne zwierzę, to czy w Polsce można posiadać na przykład, nie wiem, tygrysa? Zasadniczo, z tego co ja wiem, można posiadać, trzeba załatwić dokumentację, no i trzeba udowodnić warunki do tych zwierząt dużych. Tygrys chyba jest najbardziej popularnym zwierzęciem, tym dużym, które można hodować. Trzeba udowodnić czy wykazać, ale już nie siedzę w tych, mogę dać kontakt, kto importuje tygrysy. A handlowaliście kiedyś tygrysa? Albo nie? Nie, mieliśmy pracownika, który handlował takimi zwierzętami. A więc można było spokojnie sobie zamówić lamę. Bo tak, słonia nie można zaimportować w ogródce logicznym, poza nie można zaimportować słonia, bo jest problem. Ale takiego zwierzęta. Trąba się nie mieści w transporcie. Tak, tygrysa, lamę, zebrę chyba bez problemu można sobie. Geparda, spokojnie można sobie. Tylko wykazać, że się warunki ma do trzymania. Tak, warunki, tam trzeba dokumentację uzupełnić i to wszystko, i chyba można bez problemu. Aha, czyli taka Polska dosyć liberalna jest w tym temacie, czy jak wy to... To jest taka sama liberalność jak chyba jak innych krajów, tutaj chyba się przepisy są podobne. Nie wiem, nie znam, bo to jest zupełnie nie zakrawa o zoologię, to już jest bardziej część zoo, ogrodów zoologicznych, czy... No właśnie, a czemu nie poszliście w tym kierunku, żeby zoo założyć, a nie sklepy? Czy był taki pomysł, nie? No to czemu się zdecydowaliście? Na... Ogrody zoologiczne są państwowe generalnie. Nie ma rzadko... Czy prywatne ogrody zoologiczne w Polsce są rzadkością, jeżeli są w ogóle ogólno... Wiesz, nie zgodzę się z tobą, bo chociaż to może takie nie zoo, ale u nas w Świętokrzyskim to jest tak. Największa atrakcja turystyczna, kiedyś taki raport czytałem, największa atrakcja województwa świętokrzyskiego. Wiecie, co to jest? Nie. Nie? To jest taki, to chyba z 6 czy 7 hektarów zajmuje w Bałtowie, jest taki park dinozaurów, gdzie tam sztuczne dinozaury są, wiecie, tak porozstawiane i tam jest jakieś muzeum, taki prehistorii i tam może są jakieś, nie wiem, takie małe zoo, gdzie są kozy, jakie lamy. To są safari, zoo safari czy tym podobne rzeczy u nas. No to coś tak, ale tam jest drobnica, ale... Słuchaj, ponad milion ludzi rocznie tam jeździ. A drugim najbardziej obleganym świętokrzyskim zabytkiem jest Święty Krzyż, który jest chyba najbardziej takim rozpropagowanym, a tam tylko 300 tysięcy ludzi przyjeżdża. No to wiecie, to może byście coś w tym kierunku też pomyśleli. Znaczy w Gorzowie już powstało, jest pod Gorzowem zoo safari, tu w Gorzowie. Mnie nigdy nie rajcowały, mogę się tak wyrazić, na antenie zwierzęta domowe, bo to jest ta charakterystyka tych zoo safari. Tam są lamy, kozy, owce, pawie i tym podobne zwierzęta. Generalnie mnie zawsze interesowała egzotyka, więc zwierzęta egzotyczne, tropikalne i do nich zupełnie są inne warunki, inne przepisy i niestety takich zwierząt w tych zoo safari nie będzie i nie ma. Tam nie chodzą żyrafy, nie chodzą zebry, nie chodzą... nie ma zwierząt z pozamykanych w wolierach, dlatego że one wymagają dosyć dużych środków finansowych, aha, bardzo kosztownych pomieszczeń. I te wszystkie ogrody zoologiczne, które w Polsce są. Ale wiesz, są, jakbyś to na przykład to przydzielane w ministerialnie. W zoo, no dobrze, ale w Polsce w zoo nie możesz sobie na przykład zrobić zdjęcia na zebrze. No nie. Zależy takie jak się przychodzi przez pasy, to ja sobie raz zrobiłem. Ale taki nie, no tak na takim, wiesz, na zwierzęć udomowić zebrę, osiodłać i wiesz, i to już by było coś ciekawego. No tak, to może już czas na koniec audycji. Żartuję. Co, podrzuciłem wam pomysł na biznes, teraz wszystko rzucicie, sprzedacie i będziecie robić... I kupimy 1000 zebrę. Dobra chłopaki, bo już musimy kończyć. Dzięki wielkie za super audycję. Również dziękujemy. I co, sukcesów życzę oczywiście. No i jak ruszycie już z tym biznesem za rok nowym, no to tam odezwijcie się, to też z was zaproszę, porozmawiamy, poreklamujemy, co trzeba, gdzie trzeba. No i co? Zapraszam do słuchania kontestacji i się kiedyś zobaczymy niebawem. Przyjeżdżacie na Tadawidkowicza może? Albo na jakąś konferencję naszą? Musimy jeszcze popatrzeć, jak to w naszych planach będzie leżeć. Być może się spotkamy. No to zapraszam was, zapraszam naszych słuchaczy. Seminarium.azbiro.pl pod koniec października Tadeusz Witkowicz przyjeżdża do nas i będzie nam już kolejny raz opowiadał o swoich różnych biznesach. A w najbliższy weekend do Warszawy, jakby ktoś miał ochotę myśleć jak milionerzy.pl, jest już piąty rok z rzędu organizuje tą konferencję, więc zapowiada się ciekawie, też będzie kilkunastu przedsiębiorców właśnie takich podobnych właśnie jak Tomek, jak Krzysiek, którzy doszli do pewnego etapu wcale nie niskiego, wcale też nie jakiegoś nie wiadomo jak wysokiego, którzy opowiadają o tym, co im przeszkadzało, tak jak teraz tutaj chłopaki opowiadali, że no nie było się z kim skonsultować, nie chłopaki? No to nie było, to był ból. No właśnie, no właśnie, wszyscy to mówią, dlatego też stworzyliśmy taką szkołę jak Azbiro i musicie kiedyś do nas przyjść. O. Yeah. Podoba mi się pomysł. No to zapraszamy. I co, ja już nie marudzę, wypuszczam Alberta w takim bądź. Bardzo dziękuję. Okej, ja również bardzo dziękuję. Albert, wychodzimy!